streets running this shit. No matter where you go, go. Yo, yeah. Zarejestrowanej karty, szyfrujesz bajerę. Firma dała ci samochód i z łatwością ci go zabierze. Chwilowa lichwa na ulicach 5 minut. Pożyczasz mało, a musisz oddać chuj kwitu. Czują się lepsi opalając jaja na Bahamach. Chuj z tym, że 2 lata będą za to oddawać. Ty wkurwiony na zmianie za 1200. Masz nadzieję, że zdrapiesz ekstra pensję. Pieniędzy więcej, to i życie lepsze. Przepierdolisz lepiej, gdy szerzej będzie w hejcie. Nadejdzie ten dzień, tak mówisz, choć nie jesteś pewien. Pożyjesz w mieście, które codziennie odbiera nadzieję. Wiatr wieje, chód pędza zioma i do klatek. Każdy z nich chciałby wiedzieć, co będzie dalej. Chciałby wiedzieć, co będzie dalej. Każdy z nich chciałby wiedzieć, co będzie dalej. Ogół kamery patrzy na każdy ruch. Nie widzi ulic, o których zapomniał Bóg. Shit is out of control. The streets running this shit. No matter where you go, go. Ogół kamery patrzy na każdy ruch. Nie widzi ulic, o których zapomniał Bóg. Shit is out of control. The streets running this shit. No matter where you go. Wszystko co wiesz, to nabyta wiedza. Szybko rób cash, nie pytaj o detal. Goni cię stres, to chwytaj za peta. Na szybko coś jesz i wracaj na etat. Wypłatę rzeź, przeć pał, przepił i przejadł. Kolejna kreska tych rzeczy nie skleja. Dzieci cholera, wolą jakichś wujków. Żona je zabiera, bo ty znaczysz chujdu. Ty kundlu, weź zluduj, nie buntuj się więcej. Wybuduj się z grudu, ty tchórzu bez kręceń. Sprawdź werset pierwszy tej zwrotki i rozpiń twój mózg. Cię męczy i rodzi wątpliwości. Kości zostały rzucone, bo zbierasz. Mordy zostały wkurwione. Co teraz? Życie to teatr, a scen bez kreseka. Elaborat pecha i szczęścia na przemian. Ogół kamery patrzy na każdy ruch. Nie widzi ulic, o których zapomniał Bóg. Shit is out of control. The streets running this shit. No matter where you go, go. Ogół kamery patrzy na każdy ruch. Nie widzi ulic, o których zapomniał Bóg. Shit is out of control. The streets running this shit. No matter where you go, go. Żyjesz na blokach, wkurwia cię monotonia. Problem to forsa, co dnia od nowa dość. Masz Rzeczpospolita Polska, lubi żyć na pokaz. Mieszanka wybuchowa jak mołotowa koktajl. Żołądkowa gorzka rozlewana na schodach. Powtarzasz błędy ojca, stres to nie w alkoholach. Solka to nie dolar, hop to nie kola. Tanie substytuty płoną w twoich lolkach. Siomal, może odwróć łeb od telewizora. Popatrz, co stało się ze światem na naszych oczach. Wszystkim rządzi flota blask, złota poklask. Nawet w kościołach każą płacić za Boga. Na dworze zima, psy siedzą w radiowozach. Na klatce hałas, zaraz zadzwoni sąsiad. W sklepie czujesz się jak bogacz. Każdy ruch śledzi ochroniarz. Ogół kamery patrzy na każdy ruch. Nie widzi ulic, o których zapomniał Bóg. Shit is out of control. The streets running this shit. No matter where you go, go. Ogół kamery patrzy na każdy ruch. Nie widzi ulic, o których zapomniał Bóg. Shit is out of control. The streets running this shit. No matter where you go, go, go, go.